أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين أصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็คงอยู่ในช่วงที่พูดถึงเรื่องกิบลัตนะยังอยู่อายะกำลังอธิบายถึงเหตุการณ์แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงกิบลัตการหันหน้าไปยังทิศที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกำหนดไว้สำหรับผู้ศรัทธาเพื่อปฏิบัติศาสนาจิตเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาเรื่องกิบลัตถึงที่ศึกษามาแล้วว่า เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณแห่งอีมานแห่งความศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาสืบเนื่องจากเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตนี้นะครับก็มีการอธิบายถึงเบื้องหลังของการเปลี่ยนกิบลัตว่ามันมาจากเหตุใดครับในอายะที่144พี่น้องก็จะรู้สึกว่ายังอยู่ในบรรยากาศของเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตแล้วก็มีบางเรื่องอาจจะอธิบายซ้ำไปนิดนึงแต่ก็เป็น มีความจำเป็นจะได้ไม่ขัดการติดต่อระหว่างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันเราสุภาพนวตาได้กล่าวไว้ว่าก็เดินรอตะกันลูบวจีกับฟิสเซมาฟันวันเลียนนักกิบลัตันตรบาฮะฟวันลีวจีกับชัตรมัสยิดอัลฮารอมวะฮิซุมะคุณดุมฟวันลูวจูฮะคุณชัตรวะอินนัลลัดีนอูตุลกิตาบะลายะลามูนอันนหุลฮักุมินรับบิฮิมฟะมัลลอฮุบิอาฟิลินอัมมายะมะลูนقد ما نبتاته قد منا قد من فسأرى كما نين قام ما نبتاته يوكي أتبع دنيا فيه أو لا دنيا فسد الله قد ينين نينها في جمع طبعي تاكما قد ينين مي بنجل ننسمه บางครั้งคำว่ากัดจะได้ไม่สับสนบางครั้งจะอ่านว่ากัดนี่นะมีความหมายว่าบางครั้งบางคราวมีบ้างก็แสดงว่าไม่ใช่ยืนยันนะไม่ใช่การยืนยันนั่นเรียกว่ากัดตะกีลิตะกลีลเอาลิตะกีตะกลีลแปลว่าจำนวนน้อยบางครั้งบางคราวตะกีจะคือการยืนยันการยืนแบบเนี้ยقد نرى تقلب وجهك في السماء تاكن نرى كن مي نرى رؤيا نسيدي ما رؤيا رؤيا إن هندي أنا نتن كرياكم رأى كريا مباركم رأى تيهن นะเราแท้จริงเราเห็นแท้จริงเราเห็นตะกันลุบะเราเห็นใบหน้าของเจ้านั้นหันไปหมายถึงว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนทิศการดูการมองการเห็นเนื่องจากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะให้กิบลัตที่เคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าคือกาบะคือใบตองละแต่นบีถูกชาให้หันไปไหนไปไปจนมักดิสไปเมืองชามาทิศเหนือนบีก็มองไปหลายทิศแสดงถึงความอยากหรือความมีความปรารถนาที่อยากจะเปลี่ยนกิบลัตแล้วก็ได้บอกว่าพระองค์ทรงรู้และเห็นความปรารถนาของท่านนะครับที่ได้เห็นความปรารถนาที่เนี่ยในพฤติกรรมหรือในอาการของท่านนบีขณะละหมาดละหมาดก็หันหน้าไปยังได้สุนมักดิสแล้วก็มองไปหลายทิศเนี่ยคือแสดงถึงความที่อยากจะเปลี่ยนกิบลัตนะครับ พราะคำว่าตะกัลลุบเนี่ยนี่เขาแปลนะอ่านยังไงนะคือแหงนไปเนี่ยกับคำว่าตะกัลลุบครบแปลในทำนองของอายะนะแต่คำว่าตะกัลลุบเนี่ยมาจากกัลละบะกัลละบะแปลว่าพลิกแปลว่าเปลี่ยนกัลละบะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพลิกการมองการถึงหน้าแหงนเนี่ยเรามองนะแต่ไม่ใช่นี่มีตะกัลลุบถ้าจะละเอียดมากกว่าตะกัลลุบก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนการมองหรือใบหน้าของเจ้าเนี่ยที่ได้เปลี่ยนไปทิศนู้นทิศนี้เนี่ยแสดงถึงความที่ท่านนบีมีความปรารถนาอยากจะเปลี่ยนกิบละถ้าคำว่าตะกัลลุบจะรู้ความหมายของรากศัพท์ของว่าตะกัลลุบนะครับตะกัลลุบแปลว่าเปลี่ยนหรือพลิกนะว่าอยู่นี่ก็คือใบหน้าของเจ้าที่สามารถสู่ฟากฟ้าสู่ชั้นฟ้ามองถึงชั้นฟ้านั่นเป็นการกระทำที่ยังไม่ได้ถูกห้ามพอแต่ดูถึงการกระทำเนี่ยว่าท่านนบีก่อนที่จะมีข้อห้ามว่าท่านนบีโซโลจะหลับที่หลังอ่ะห้ามไม่มองถึงชั้นฟ้าพอละหมาดไม่มองยังฟ้ายังฟ้าฟ้านะท่านนบีบอกว่าแม่ลีอาราคุมตังบุรุษมาแลนจะเฮียนนาความุนอันรับไฟอับชาร์มอีลาชมาเอาลาอัคติฟันมันลาหูอับชาร์กุมกลุ่มจนหนึ่งกลุ่มจนใดจะเลิกการมองถึงฟากฟ้าตอนละหมาดเนี่ยหรือว่าอัลลอฮ์จะยึดสายตาของเขาอันนี้ทีหลังนี่ท่านนบีห้ามนี่เป็นการกระทำที่ท่านนบีเคยทำก่อนที่จะมีข้อห้ามนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดเป็นสภาพหรือเป็นการกระทำที่ต้องปฏิบัติสำหรับการละหมาดเนี่ยก็คือการที่จะมองถึงที่สุญูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปแล้วในบทความเรารู้เนี่ยที่ท่านนบีมีความปรารถนาที่อยากจะเปลี่ยนกิบละฟะลันวัลลียันนะกะกิบละตันตัรฎอฮานบีก็เปลี่ยนนบีก็พลิกใบหน้าของท่านเนี่ย สู่ฟ้าฟ้าหลายครั้งบ่อยครั้งนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราให้เจ้า เราจะให้เจ้าฟะลันวัลลียันนะครับควรที่จะเพิ่มจะเราจะและวัลลียันนะครับเราจะให้เจ้า ผินไปผินไปยังทิศที่เจ้าพึงใจแสดงวันเรียนนะคะและฟาคำว่าฟาตรงนี้ไปว่าจะนะไปว่าจะและแลนวันเด็กแลมุตะกีนิดก็คือแน่นอนเป็นนามที่ยืนยันจะเสริมกับกริยากับเฟ้อโดยเฉพาะเพื่อยืนยันแสดงถึงการยืนยันโดยแน่นอนเราเนี่ยนู่นเนี่ยคือเราแฟ้เนี่ยคือจักนะนะแฟ้เนี่ยจะได้จะดูเขาแปลไงแฟ้เนี่ยจักแต่นี่ไม่ได้แปลไม่มีจักแม่เนี่ยไปว่าแท้จริงแน่นอนนูนเลียนนะคะมีตัวนูนลิปแต่ที่เหมือนกันเป็นนูนแน่นอนเหมือนกันนูนแท้จริงเราจะให้เจ้าเนี่ยหันหน้าไปสู่กิบลัตไปสู่ทิศที่เจ้าตรบอหาที่เจ้ามีความพอใจพึงใจนะครับดังนั้นเจ้าจงหันหน้าฟาวัลลิวัจฮะหันหน้าของเจ้าเนี่ยชัตรัลมัสยิดุลฮารอมชัตรัลไปว่าฐานสูงยังนะหันหน้าของเจ้าหันใบหน้าวัจฮะของเจ้ากะشطر كان المسجد الحرام فما شطر شطر يعني هم يتنحى هم يكان في قوام ماك ما شاكي باكي لان جون بن بلنن يجاو جون بن ماك كون جاو كان المسجد الحرام المسجد الحرام هم يكامي رون كي تكبرن كبلاد دو جاكي باكي لان كبن رون كبن رون ياي منكن ให้หันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมแต่ตั้งข้อสังเกตตรงนี้เราไม่ได้บอกว่าให้ผินหน้าของเจ้าไปยังกาบะฮะฮะแต่พูดถึงอัลมัสยิดอัลฮารอมทำไมเดี๋ยวจะรู้ทีหลังว่าไฮซุมาคุนตุมและที่ใดก็ตามไฮซุที่ใดก็ตามที่พวกเจ้า ที่พวกเจ้าปรากฏเนี่ยคุณตุมพวกเจ้าปรากฏที่ไหนก็ตามที่ไหนก็ตามเพราะว่าหนูก็ถิ่นหน้าของใบหน้าของพวกเจ้าชัตรอหูก็ทางมัสยิดฮารอมเช่นเดียวกันเจ้าจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินของเจ้าอยู่ที่ไหนจะอาศัยอยู่ประเทศไหนทวีปไหนละแวกไหนถึงแม้ว่าจะอยู่บนทะเลบนมหาสมุทรก็ต้องถิ่นใบหน้าของพวกเจ้าเนี่ยไปสู่หรือไปยังมัสยิดฮารอมว่าอินนัลลซีนาแท้จริงอัลลซีนาอูตุลกิตาบบรรดาผู้ที่รับคำพีอูตุอัลกิตาบรับคำพีและยาละมูนะเขารู้ดียิ่งยาละมูนะเขารู้ดีอันนั้นอุลฮักกุว่าแท้จริงอันนั้นมันนะฮูเนี่ยมันอัลฮักเป็นสัจธรรมมันเนี่ยจะกลับถึงอะไรมันเป็นดมีรกลับไปนานถึงอะไรอินนัลอัลกุรอานก็เป็นสัจธรรมพวกชาวคัมภีร์เนี่ยมันก็รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นสัจธรรมหรืออันนั้นคือเรื่องเนี้ยเรื่องเปลี่ยนกิบลัตจากไปที่มักดิสให้หันไปยังมัสยิดฮารอมเป็นสัจธรรมจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดพวกยะฮูดนะซาระห์เขารู้กันว่ามันมาบิฆาฟิลินอัมมายะอ์มะลูรู้ว่าเรื่องนี้เป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาว่ามันมาหูบิฆาฟิลินและแท้จริงนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเผยในสิ่งที่พวกเขากระทำกันเราไม่เผยเราไม่ลืมเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่รู้ในสิ่งที่เขาได้วางแผนหรือกระทำหรือกล่าวหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่เราจะรู้ต่อไปนี่ก็ยังอยู่ในเรื่องบรรยากาศของการเปลี่ยนกิบลานะแต่เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์เบื้องหลังว่าเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรเป็นเหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยให้เรารู้ซึ่งเป็นเหตุผลที่จะบ่งชี้ถึงความที่ท่านนบีการที่ท่านนบีนั้นมีเกียรติมีตำแหน่งอันสูงสมณะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการเปลี่ยนกิบลัตเนี่ยก็เพราะความปรารถนาของท่านนบีเนี่ยเป็นประการหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราได้เปิดเผยมาเพราะเห็นท่านนบีมีความปรารถนาจนกระทั่งพฤติกรรมของท่านใช่ไหมพฤติกรรมของท่านตอนละหมาดเนี่ยปรากฏในใบหน้าขณะละหมาดนี่มองถึงชั้นฟ้ามองเหมือนกับว่าท่านนบีไม่มีความสุขหรือไม่สงบสุขเมื่อหันไปยังกิบลัตนี้ก็หมายถึงว่าอยากจะเปลี่ยนกิบลัตนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ตำหนิการกระทำของท่านนบีนี้นะครับแต่ก็ยังกล่าวถึงการสนองตอบรับความปรารถนาความประสงค์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างทันทีค่ะดังนั้นเนื่องจากว่าที่ท่านอยากจะให้เปลี่ยนกิบลัตเราก็จะให้เปลี่ยนกิบลัตตามความประสงค์ตามความปรารถนาตามที่ท่านพึงพอใจมีขนาดนี้เราก็ต้องตระหนักในตำแหน่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอับบาสได้อธิบายเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งอิบนุกะซีรได้รายงานมาอิบนุอับบาสได้กล่าวว่ากานะอัลวะลามานุสิคะมินัลกุรอานكان أول ما نسخ من القرآن القبلة سيراتي توب يقلق للقرآن من القبلة رين قبلة سيراتي ميكان يقلق في ميكان بكاء في ميكان بنيتوا هاي سابوا رين مي يقلق لنا ما يتنوى للقرآن تلات مانية تنجد ده من يوتي مكاني نا ไม่มีอะไรที่ในกุรอานเราบอกว่าที่สั่งไปแล้วนี่ยกเลิกให้ทำเรื่องใหม่ไม่มีอันแรกที่มานี่นะก็คือเรื่องกิบลัตซึ่งกิบลัตถูกเปลี่ยนที่มะดีนะห์หลังที่ท่านนบียกเลิกอยู่ที่มะดีนะห์กี่เดือนนะ16หรือ17เดือนนะครับไม่ทันอยู่ที่มะดีนะห์ปีกว่านี้ก็มีเปลี่ยนละเปลี่ยนกิบลัตแล้วทีนี้อุลามะห์บางท่านเขาบอกว่าที่ผมบอกกับพี่น้องว่านบีอยู่ที่มักกะตลอดอยู่ที่มักกะและมะดีนะห์ปีกว่าหันหน้าไปไหนไปไบตุลมักดิสเนี่ยนี่เป็นทัศนะของอุลามะบางท่านนะครับและมีอีกทัศนะหนึ่งที่บอกว่าเปล่าเลย ที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะนี่หันหน้าไปยังกาบะเหมือนกันกาบะอย่างเดียวไม่ใช่บัตุลมักดิสพอมาที่มะดีนะห์อัลเลาะห์สั่งให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนไปหันหน้าไปละหมาดหันหน้าไปทางบัตุลมักดิสเพราะท่านนบีเพิ่งเข้ามะดีนะห์แต่ได้สนิทสนมกับพวกยิวจะได้พวกยิวบอกว่าอ๋อนี่แสดงว่าสืบทอดมรดกของบรรดานบีและรอซูลเดียวกันไม่ใช่คนแปลกหน้าเป็นชิ้นหลักเดียวกันแต่พอปรากฏแล้วซึ่งพฤติกรรมของชาวยิวที่แข็งกระด้างต่อคำสั่งอัลลอฮ์นี่ก็เลยเปลี่ยนกิบละเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าบางเรื่องที่ถูกยกเลิกสองครั้งครั้งนี้ครั้งแรกที่มักกะฮ์นี่ถูกยกเลิกไม่หันหน้าไปยังกิบละไปยังกาบะฮ์หันไปมะดีนะห์แล้วทีหลังยกเลิกอีกทีนึงให้กลับเหมือนเดิมนะครับแต่อิบนุอับบาสได้บอกว่าสิ่งแรกที่ถูกยกเลิกเนี่ยก็คือการเปลี่ยนกิบละฮ์ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة يا المدينة من كان أكثر أهلها اليهود فشاكون سرناك والمدينة يتنجو فأمره الله الله صلى الله عليه وسلم النبي أن يستقبل هيت بيناكم يا بيت المقدس ففرحت اليهود هو يهود قديجي ديجي وكان النبي هنا ไปยังกิบละฮ์ของพวกเขา فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا نبي قد لما كان بيت المقدس 10 กว่าเดือนก็มีรายงานระบุว่า16หรือ17เดือนที่มันว่า10กว่าเดือนว่าการยุคบุกิบละกับอิบราฮีมท่านนบีนั้นชอบปรารถนากิบละของท่านนบีอิบราฮีมก็คือกาบะฮ์นั่นเองฟะกานะยะดูอิลัลลอฮ์ท่านนบีวะอะลัยกุมุสสลามท่านครับยังมีที่ได้35คนจริงไหมก็ต้องเบียดขนาดขึ้นรถเมล์เนี่ยจะได้ไปดูหนังอยู่ขึ้นรถเบียดดีนะจะได้ไปดูหนังถ้าเบียดจะได้เรียนกุรอานก็ไม่เสียหายมั้ยไม่เสียหายนั่งยายนั่งยายไม่ได้ฟังกลับมาจากนั้นเนี่ยฟะกานะยะดูอิลัลลอฮ์นบีก็จะวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮ์วะยันซุรุอิลัสซะวันดุอาเนี่ยขอจากอัลลอฮ์เบียนกิบละฮ์ว่ายังบูรุลสมาและมองถึงฟ้าชั้นฟ้านี่จะได้ไม่สับสนนะเดี๋ยวไปเจอฮะดีษว่าท่านนบีห้ามมองถึงฟ้าตอนละหมาดฮะอันนี้ก่อนแต่ทีหลังเนี่ยถูกยกเลิกด้วยคำสั่งหรือคำห้ามของนบีเนี่ยว่าไม่ให้มองฉะนั้นนะคนที่บอกว่าทำไมมองถึงฟ้าที่ฉันมองละหมาดมองถึงอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่นะอัลลอฮ์สั่งให้มองเดี๋ยวจะรู้ว่าต้องมองยังไงตอนละหมาดฉะนั้นเวลาละแล้วก็ทรงบัญชาประทานลงมาซึ่งคำดำรัสของพระองค์ว่าการได้รับการลุบวจิตวิสมาเราเห็นแล้วอาการของท่านเนี่ยตอนละหมาดเป็นยังไงอินาโตลีจนถึงที่พระองค์ทรงกล่าวว่าฟาวลูยูฮกุมเห็นผิดไหมอุจูฮกุมแปลกเลยไม่มีฮาเนี่ยฮาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ฟาวลูยูฮกุมชะตระหูดังนั้นพวกเจ้าจงผินใบหน้าของพวกเจ้าทางมันคือธรรมสิขารอบเมื่อเปลี่ยนกิบละฮ์แล้วจากเบตุลมักดิสไปยังกาบะฮ์เหมือนเดิมฟอร์ตาบะติลยะฮูดพวกยิวเนี่ยก็เริ่มสงสัยนะเริ่มไม่พอใจเริ่มมีอาการ เริ่มใส่ร้ายเริ่มละวะกอลูวะมาวัลลาฮุมอันกิบละติฮิมุลลัตีมาวัลลาฮุมไม่มีวาวนะเห็นดีเหมือนกันما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أقرأي أي كي تعمل بوكه لين قبلة تي كو خي تنا كن يوم فقيل بقى كماي تنجا النبي تن لين قبلة الله كتن طب وكل لله المشرق والمغرب آياتي بعد لا تن بقى من طانيان كن الله كتن بقى لله المشرق والمغرب ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ในเรื่องการละหมาดเคารพสักการะต่อพระองค์นั่นก็เป็นหน้าที่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะสั่งให้ไปทิศไหนนี่หันไปทิศไหนเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่อย่างที่เคยบอกว่าเราเป็นเบาเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ว่าก็แหละเราทรงกล่าวว่าไฟนั้นมาตัวนูฟะซัมมาฮุลลอฮ์พวกเจ้าอยู่ที่ไหนก็หันหน้าไปยังพระพักของอัลเลาะห์พระพักของอัลเลาะห์นี่ก็หมายถึงว่ากิบละห์ของอัลเลาะห์ที่ที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ว่าก็ละตาละละอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่านี่ท่านอิบนาอับบาสได้รวบรวมอายะที่เกี่ยวข้องกับกิบลาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหันหน้ากิบลาเนี่ยมาเป็นเหตุผลในเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากอาการของท่านนบีที่ปรากฏตอนละหมาดอัลลอฮ์จะสนองการความปรารถนาของท่านนบีและบอกว่าว่ามาจากนั้นคิดเล็กๆที่คุณทำอะไรนะอิลลัลินะอะไรไม่เล็กที่อัลลอฮ์สุลัยมียังกลิบอะไรที่ไม่คิดเรียนคิดแล้วนี่จะรู้ว่าใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามนบีหรือคนที่จะหันหลังให้แก่คำบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์สุภาพนุษย์อัลอาญานี่เราก็ที่ใบไปแล้วนี่แสดงถึงเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนคิดละนะครับการที่จะหันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมอัลลอฮ์ได้ใช้สำนวนนี้ฟาวันลีฟาวันลีคำว่าฟาวันลีนี่อันนี้นะดูนะฟาวันลีเนี่ยมันไม่ใช่คำเดียวกี่คำสองคำคำแรกก็คืออย่าไปอ่านฟูลนะชีฟูลนะฟาวันลีคำแรกก็คือฟานดังนั้นอาบัตินี่มันสั้นกว่าดังนั้นเหตุผลดังนั้นแหละที่เจ้ามีความปรารถนาที่เจ้าพลิกใบหน้าไปนู่นไปนี่แสดงถึงความปรารถนาที่อาจจะเปลี่ยนดังนั้นวันลีเนี่ยกิริยาเนี่ยวันลีแปลว่าถิ่นหน้าถิ่นใบหน้าของเจ้าวัจฮะใบหน้าก้าของเจ้าชัตรตะวะทางالمسجد الحرام يعني صحابان يقرأ ويجان كمو شطرة شطرة بس عرب مني لأي قوام معي صحيح قوام معي تي شاي ماك معي قوام معي راه شطرة لاوى سوان من لا مكة بين سوان يعي سوان من كمو شطرة بين سوان من لا مكة سوان يعي كمو شطرة بين سوان يعي حكيب كم كم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الطهور ماشي الطهور الطهور شطر الإيمان الطهور في كان أعلم لما شطر الإيمان تنسوا منكم إيمان حديثي أنا حديث صحيح لا تكن لأنك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلاويوا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ไม่มีใครที่จะรักษาน้ำละหมาดนอกจากผู้ศรัทธาอันนี้ที่อ่อนนิดนึงแต่ก็ความหมายสอดคล้องกันเพราะนบีบอกว่าการละหมาดเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านก็แสดงว่าคนที่มีน้ำละหมาดตลอดเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีอีหม่านส่วนหนึ่งนะและอีกบทหนึ่งที่เราบอกว่าลายฮาบิบุฮานูดีละมุมินไม่มีใครที่จะรักษาการละหมาดเว้นแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธารักษาละหมาดตลอดนะเสียละหมาดก็รีบแต่ละถึงแม้ว่าจะไม่ละหมาดจะเดินตามต่อไปก็อาบน้ำละหมาดไปทำไมเผื่อตายเผื่อเสียชีวิตก็ตายไปในสภาพที่มีน้ำละหมาดดีเยี่ยมนะครับก็จะเป็นผู้ศรัทธาทีนี้อีกความหมายหนึ่งชักระไปว่าทางทิศยังแต่คำว่าทางหรือทิศหรือยังเนี่ยมีข้อวิเคราะห์เมื่อประกอบด้วยคำว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมแล้วไม่ได้บอกว่ายังกาบะนะไม่ได้บอกว่าผินใบหน้าของเจ้ายังกาบะผู้หญิงได้ยินไหมเสียงชัดไหมสุภาพสตรีได้ยินเสียงชัดไหมครับยังมัสยิดฮารอมคนที่เรียนภูมิศาสตร์คนที่เรียนดาราศาสตร์นี่ก็จะรู้เรื่องทิศที่มันมีความละเอียดยังไงใช่ไหมเพราะเราจะพูดถึงการหันหน้าไปยังกิบลานี่นะมันมีสองกรณีหันไปยัง ตัวกาบะหรือหันไปยังทิศของกาบะต่างกันเยอะท่านบอกว่าทุกคนต้องหันต้องตั้งใจหันไปยังกาบะทำได้ไหมทำไม่ได้กรณีเดียวยกเว้นกรณีเดียวถ้าอยู่ณที่นั้นและเห็นกาบะมีที่อุลามะฮ์ได้อิจมาอ์กันเลยว่าเห็นกาบะนี่มันก็ต้องเป๊ะเป๊ะในมัสยิดอัสฮานะก็ต้องตรงเลยต้องทะลุเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นกาบะนี่คือกรณีที่อุลามะฮ์เขาจะขีลาบกันมาจากไหนขีลาบเนี่ยมาจากการที่ฟังของสหายเพราะอัลลอฮฺไม่ได้ยอมมาไม่บอกว่าที่อัลลอฮฺบอกว่าหันหน้าไปทางมัสยิดฮารอมอัลลอฮฺไม่ได้ยอมแล้วมาอยู่หน้ากาบะห์นะบอกว่าทางมัสยิดฮารอมนี่หมายถึงว่าไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรไอ้ที่ฮะลังทองมีซาบิกาบะห์นี่ลังทองชี้ถึงลังทองเนี่ยหันถึงลังทองทำไมครับเพราะลังทองเป็นทิศเหนือของกาบะห์คนที่อยู่มาดีนะซึ่งอายะนี่ถูกประทานที่ไหนฮะถูกประทานที่มาดีนะฉะนั้นคนที่อยู่มาดีนะเนี่ยต้องหันไปทางไหนทางใต้ใช่ไหมทางใต้นี่นะเพราะจะหันทางใต้นี่มันก็จะชนกับทิศของกาบะที่มีลานทองเห็นไหมครับนึกภาพออกยังกาบะเนี่ยเป็นยังไงกาบะอย่างนี้นะโอ้มันไม่มีทางลืมเอาภาพมาแล้วมีกาบ้านะกาบ้าอย่างเนี้ยทิศนี้แหละที่จะมีรังทองมาดีแม่อยู่ตรงเนี้ยมาดีแม่อยู่ตรงเนี้ยคนไม่อยู่ตรงนี้ก็ต้องหันไปทางนี้ฉะนั้นอับดุลลาห์มูฮัมมัดแม่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าจงหันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมนี่หมายถึงว่าให้หันไปถึงตัวกาบ้านเนี่ยรังทองอยู่ตรงกลางเลยอ่ะหมายถึงว่าจงหันให้มันไปقال ابن عطية ابن عطية من نك مفسرين ضمن هو قال والميزاب عندهم هو قبلة المدينة بين قبلة كون شاو مدينة وأهل شام لا شاو شام شاو شام ليش شام شاو شام من مين شام أنا أمي كبين تسنان كم مينا تسنان كون شاو بس شاو علي بن أبي طالب تنتروا كم أي فقيلة كان تنتروا كم دي من بقى كم منมันมาจากอะไรอ่ะที่ไปที่มาอาลีนบีตอลบอกว่าชับประมาจีอัลฮารอมที่อัลลอฮ์บอกว่าจงถิ่นใบหน้าของเจ้ายังหรือทางอัลมัสยิดฮารอมกล่าวอาลีนบีตอลกล่าวว่าชับประหูตีบะละหูคำว่าชับประหูเนี่ยชับประมาจีอัลฮารอมชับประหูทางมัสยิดฮารอมตีบะละหูหมายถึงว่าทิศมันอันนี้กว้างละเพราะคำว่าทิศกับคำว่าตัวนะบุลเลียอุมาร์เนี่ยบอกว่าชี้ถึงยานเราบอกว่าต้องหันตรงนี้เลยนี่เลยนี่ต้องถึงตัวกาบ้าเลยนะนะถึงตัวแต่นี่อันนี้ยังได้บอกที่เบลัยอุที่เบลัยอุแปลว่าทางทิศมันถ้าทิศมันมันก็กว้างว่าหัวกลุ่มอับดุลอาลีทัศนะเนี่ยเป็นทัศนะของอบูลอาลีมุจาฮิดอัครีมะซะอิดอิบนุจุบัยร์กะตาดะอัรรบีอ์และ غيره ซึ่งเป็นทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากสายขาดเออส่งให้อะไรส่งให้มีผลเนี่ยสองท่านจะเล่าว่าให้หันดังตัวคิดละตัวกาบานะเลยท่านจะทำให้หันไปทางทิศส่งผลในการที่อุลามะฮ์ขีลาฟกันว่าตอนละหมาดต้องหันหน้าไปยังไงคือความละเอียดความเรียกว่าความเป๊ะได้นะในการหันเนี่ยต้องยังไงอินนิกะซีรอัลวาญิบواجب كتب لها من بسعة طيقة واجب أنا واجب كتبام جمبن ما في استقبال قبلة نيكان هم تيان قبلات نيه تن تم ينناي تن وانتوى ينناي وانتوى جنبين أنا ابن كثير ببقوا أحد قولي الشافعي فانتسنأ من หรือเป็นความเห็นอันหนึ่งในสองความเห็นที่อิหม่ามจะดีเคยมีอยู่ชะบีมีหลายความเห็นนะใช่แล้วไม่แปลงอิหม่ามชะบีนี้เขาเรียกมัซฮับใหม่มัซฮับเก่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมนี่เปิดเผยครั้งแรกเลยให้กับพี่น้องกันเลยอิหม่ามชะบีเนี่ยเคยมีมัซฮับเก่ามัซฮับใหม่นะที่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะเนี่ยเขาเรื่องปุชาการนี่พูดเล่นอัลมัซฮับอัลกอดีมและมัซฮับอัลญะดีดมัซฮับเก่าเนี่ยที่ท่านดำอยู่ที่อียิปต์มัซฮับที่ท่านอยู่ที่อิรักตอนอยู่ที่อิรักซึ่งเป็นช่วงแรกในชีวิตของท่านทีหลังนี่ท่านก็ไปย้อนไปอยู่ที่อียิปต์ไปอยู่ที่อียิปต์เนี่ยท่านก็เปลี่ยนทัศนะตอนอยู่ที่อิรักเนี่ยท่านก็มีหนังสือเล่มหนึ่งแสดงหนึ่งทัศนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมัสอะละห์ต่างๆในชาฟิฏพอไปอียิปต์ก็ทำหนังสืออีกเล่มหนึ่งเรียกว่าอัลอุมหนังสือแน่ซึ่งอุลามะก็จะเรียกอุลามะในมัสยิดก็จะเรียกว่ามัซฮับอัลญะดีดสองทัศนะหนังสือใหม่มัซฮับใหม่นี่ก็จะยกเลิกมัซฮับเก่ายกเว้นประมาณ18มัสอะละห์เท่านั้นในมัซฮับชาฟิอีจะฟัตวาตามมัซฮับเก่ามัซฮับกอดีไม่ใช่มัซฮับใหม่แปลว่าในมัซฮับอุลามะมัซฮับนี้นะจะทิ้งทัศนะแท้ๆของอิหม่ามชะบีที่ฟัตวาไว้ใหม่ๆนี้นะแล้วเอาทัศนะเก่าทำไมก็อุลามะในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเห็นว่าทัศนะเก่านี้มีน้ำหนักในเชิงหลักฐานมากกว่าจะได้ไปบอกไอ้พวกที่ยึดชาฟิอีชาฟิอีก็พูดนั่นแหละแต่คนเข่งๆในชาติมัซฮับชาฟิอีนี่เขาก็เปลี่ยนบ้างเขาก็มีทิ้งบ้างนะถ้ามีเหตุผลนะถ้ามีเหตุผลในเชิงหลักการเช่นมัซฮับใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาของมักริบเนี่ยที่น้องศึกษาในฟัรดูอีนเวลาของมักริบเนี่ยหมดตอนไหนมัซฮับใหม่มัซฮับญะดีดนะที่ไปไหนนั่นมัซฮับญะดีดนะมัซฮับใหม่ฟัตวาของอิหม่ามชาฟิอีว่าเวลาของมักริบจะหมดต่อเมื่ออาจารย์เสร็จแล้วละหมาดสองรักอัดซุนนะและละหมาดสามรักโดยประมาณถ้าเวลาโดยประมาณเนี่ยทำแค่นี้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยนั่นคือเวลามักริบไม่จำเป็นว่าต้องมืดนะไม่จำเป็นต้องเห็นดาวดวงแรกปรากฏในท้องฟ้านะแต่เมื่อสับเต่าที่รักเนี่ยเขาก็ตัวว่าอย่างไรว่าเวลาของมักริบจะหมดต่อเมื่อเข้าเวลาอิชาแต่ไม่จำใหม่ไม่มัซฮับใหม่เนี่ยไม่ใช่นะมัซฮับใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าท้องฟ้ายังแดงอยู่นะแค่ละหมาดสองรักอัดซุนนะและสามรักอัดมักริบเนี่ยถ้าเวลาเท่านี้เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยหมดแล้วเวลาเอาแล้วจะละหมาดหลังช่วงเวลาเนี่ยสมมติว่ากะสักครึ่งชั่วโมงนะหรือสิบห้าหรือยี่สิบนาทีถ้าละหมาดหลังนะกอดอร์กินมัซฮับชาฟีอุลามะในมัซฮับชาฟีประชุมกันบอกว่าอันใหม่นี่ไม่เอาทำไมหลักฐานไม่ค่อยแข็งแรงเอาอันไหนเอาอันเก่าอันเก่าคืออะไรก็ของยุมฮูรนี่แหละอุลามะฮ์ส่วนมากก็คือหมดต่อเมื่อเข้าเวลาอิชาเวลาเข้าอิชาเมื่อไหร่ก็มีศิลาฟกันต้องบอกให้มืดหรือให้ท้องฟ้าที่มีสีแดงเนี่ยให้หมดไปให้ขอบฟ้านี่นะหรือให้ดวงดาวเนี่ยดวงหนึ่งให้ปรากฏแสดงถึงความมืดที่มันปรากฏแล้วอันนี้ก็มีศิลาฟกันแต่ก็ทัศนะอื่นนอกจากอิหร่านจะกว้างหน่อยตรงนี้นี่ในทัศนะหนึ่งสองในสองทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้บอกว่าอันนัลฮะรดะเป้าหมายจำเป็นในการหันหน้าไปยังกิบลัตที่อัลลอฮ์บัญชาที่สั่งใช้ไว้เนี่ยอิซาบะตุต้องบรรลุต้องถึงอิซาบะต้องถึงยิงแล้วถึงเลยยิงแล้วตรงเป้าไอ้นัลกาบะไอ้นั่นว่าไอ้นุนไอ้นุ่นหลายความมาไอ้นุ่นแปลว่าตาไอ้นุ่นแปลว่าทองคำไอ้นุ่นแปลว่าตาน้ำไอ้นุ่นแปลว่าตัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิสามาตัวไอ้นี่กล่าวแบบจนเป็นต้องบรรลุต้องถึงต้องตรงต้องถึงตัวกล่าวบะฉะนั้นน่ะสังเกตมาคนที่พอจะละหมาดเนี่ยกว่าจะอัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยเราถามว่าทำไมนี่ก็จะอัลลอฮ์ก็ต้องนึกภาพกาบะห์นี่เราเนี่ยจะอัลลอฮ์ก็จะได้หันไปตรงเลยนี่มีส่วน ความเคร่งตรงนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันตรงนี้เนี่ยทำให้คนเครียดมากในบางสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ได้ใช้ทำใช่เห็นว่าทัศนะตรงนี้อิบนุลอาระบีซึ่งเป็นนักมุฟัสซิรนั้นบอกว่าฮุวะฎออีฟุนเป็นทัศนะที่อ่อนแอทำไมครับอิบนุลอาระบีทำไมครับไปว่าอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามของเรานี่ไปว่าเขาทำไมว่าอ่อนแอเขาไม่ได้ว่าอิหม่ามชาฟิอีนะเขาว่าทัศนะนะทำไมว่าทัศนะอ่อนแอก็เพราะลิอันนะฮูตักลีฟุนเพราะเป็นการบัญญัติเป็นการบัญชาเป็นการบังคับบิมาลายูซะลุอิลัยฮิในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เลยเอามาดิใครดีที่หันหน้ายังกิบลัตยังกาบาที่เมืองไทยนี่นะมาไปเรียนภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ไปเรียนวิทยาศาสตร์ทุกวิชาเนี่ยฮะแล้วมากำหนดกิบลัตแล้วมาสาบานบอกว่าเนี่ยนี่นะฉันหันจากบงกอกน้อยนี่นะถ้าขีดเส้นมันจะเห็นกาบาคือดานะทีนี้เวลาเราอยู่กับแม่เลยยูซาลูอีเลยนี่ต้องการบังคับในสิ่งที่เลยยูซาลจะถึงไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มุสตาฮีเป็นไปไม่ได้อีกทัศนะหนึ่งอิบนุกะซีรจะบอกว่าอัลกอวลุลอาคารุทัศนะอื่นทัศนะที่สองอันนั้นฟอร์ดะวาจิบฟอร์ดูจนเป็นในเรื่องการอิสติกบาลการหันหน้าไปยิฮัดอัลกาบันคือหันไปยังทิศมันคิดกาบาเนี่ยไม่ใช่ตัวกาบาไม่ใช่ตัวกาบาอิหม่ามกุรตูบีเป็นนักมุฟัสซิรินเหมือนกันนะครับได้บอกว่าวะฮุวัสซอฮีฮุนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องวะยูอัยยิดูนิกะนะเอาตัวยาเนี่ยยาสองจุดเนี่ยมาตั้งก่อนตัวบาเนี่ยยูอัยยิดูฮูเอาตัวยาอันนี้ยาตัวนี้ยาที่สองนี่นะเอาออกไปแล้วมาเขียนว่าตรงนี้อยู่อายีดูอยู่อายีดูสิ่งที่จะสนับสนุนทัศนะนี้หลายประการทีเดียวหนึ่งประการแรกที่จะสนับสนุนทัศนะนี้อันนั้นมันจริงทัศนะนี้คือทัศนะที่ปฏิบัติได้ที่ปฏิบัติได้ไอ้ยังอยู่ที่ปฏิบัติไม่ได้ทัศนะอันนั้นปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้อัลซานีสิ่งที่สองที่จะสนับสนุนทัศนะนี้อันนั้นมักมูรุบีในคุรานเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งสอนไว้ในคุรานในคำดำรงพระองค์ที่ตรัสว่าฟาวัลลีวะจุฮัตชอตรดังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าชอตรทางทิศอัลมัสยิดอัลฮารอมวะไฮตุมาคุนตุมวะไฮตุมาคุนตุมพวกเจ้าที่เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยในแผ่นดินในโลกนี้ก็จงหันหน้าไปยังทิศนั้นจะอยู่ตะวันตกหรือตะวันออกก็ตามนี่คือสำนวนที่อิหม่ามกุรตูบีได้ยกมาเป็นหลักฐานนี่อัลลอฮ์ได้บอกว่านี่ไงวะจะฮะกะชะตระชะตระจงผินใบหน้าของเจ้ายังหรือทางหรือทิศมัสยิดฮะรอมตรงไหนชะตระแปลว่าทิศหรือทางและอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลมัสยิดอัลฮะรอมไม่ได้บอกว่าอัลกะบะพอเรารู้ว่ามัสยิดฮะรอมก็คือบริเวณของคะบะห์ดูจะรู้เหตุผลตรงนี้ยังละเอียดมากกว่านี้นะครับประเด็นหรือประการที่สามที่สนับสนุนทัศนะเนี่ยอุลามะฮ์ได้อิฮตัจญูอัลอุลามะฮ์อิฮตัจญูได้อ้างบิศฟิตตะวีลอ้างว่าทุกประเทศเนี่ยที่มีการละหมาดและมีการยืนซักยาวมีการยืนซักยาวอันนั้นยุ่งลำซึ่งรู้กันก็ตอนยังเป็นอันขาดเลยยังแน่นอนเลยรู้กันนะว่าซอกยาวที่ยืนกันนี่นะแน่นอนความยาวของซอกนี่นะมันกว้างกว่ากาบะไอคนที่ยืนซอกเดียวเนี่ยซอกตรงอะนะใครจะมาอ้างว่าฉันหันไปยังตัวกาบะนี่นะไม่ได้ทำไมตัวกาบะเนี่ยถ้าเอากาบะนี่มันก็อยู่แค่นี้แต่นี่ยืนตรงใช่ไหมแต่จะมึงขีดเข้มมาเนี่ยแน่นอนก็ไม่โดนกาบะอย่างแน่นอนคนที่เรียนวรรณคดีจะเข้าใจมาเกี่ยวอะไรวรรณคดีไอ้ยืนซ้อมกันมันแน่นอนคนที่ยืนยกตัวอย่างที่บังกลาเทศที่ท้องดาวะนะเขาบอกว่าชุมนุมใหญ่ที่สุดเนี่ยสองเดือนที่ผ่านไปแล้วชุมนุมที่บังกลาเทศ4 ล้านคนท กี่ล้านคนน่ะละหมาดฟัรดูทีเดียวเนี่ยเขาไม่ใช่ไม้ไม่ใช่อะไรเลยนะทุกฟัรดเนี่ยยืนละหมาดฟัรดเนี่ยนะทุกฟัรดเนี่ย14กิโลแต่คำนวณสิ14กิโลก็จะได้ละหมาดกี่ล้านคนน่ะแล้วคนที่ส่งเสียงอ่ะเขาเรียกมูบัลลิกนะส่งเสียงต่อเนี่ยอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรก็จะมีคนส่งเสียงมีกี่ฟัรดนะ14กิโลเนี่ยมีกี่ฟัรดน่ะเป็น10เลยนะคนที่ส่งเสียงนี่เขาบอกว่าเกือบหมื่นคนส่งต่อนะแต่สี่ล้านคนเนี่ยไม่รู้ทำไมประชาชาติยังอย่างนี้กันนะประการที่สี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันในทัศนะนี้ทัศนะนี้สอดคล้องกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกตั้งแต่ในช่วงนั้นที่มีท่านนบีได้บอกว่านี่การเคยเรียนมาแล้วนะมาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบกิบละห์ชัดเจนนบีอยู่ที่มะดีนะห์หันทางทิศใต้ทางใต้นะถ้าหันทางใต้นี่นะเดี๋ยวว่าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกมาบัยนะห์ระหว่างอัลมัชริกตะวันออกอัลมัฆริบตะวันตกระหว่าง2ทิศเนี่ยเป็นกิบละห์ที่หมายถึงว่ากี่องศาเนี่ยระหว่างตะวันออกกับตะวันตกมีกี่องศา90ใช่มั้ย180ถ้าเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนคือถ้าเปลี่ยนหมายถึงว่าถ้าพลาดไปนิดนึงนี่นะในศาสนาเนี่ยเขาไม่ถือคือว่ามาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบระหว่างทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเป็นกิบละห์ท่านนบีพูดกับคนที่รู้ทิศของเขาว่าเนี่ยอยู่มะดีนะห์ก็ต้องหันไปยังใต้แต่นบีอยากจะบอกว่าไม่ต้องคร่งมากกว่าตอนหันไปทิศใต้นี่นะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนี่ต้องกี่องศาต้องเป๊ะตรงนี้ต้องฮะนบีบอกว่าระหว่างสองทิศนี่นะเป็นกิบละห์ได้นะครับทิศเน้นเรื่องทิศนี่จะเป็นสี่ประการที่จะยืนยันในทัศนะที่สองที่บอกว่าไม่ตรงตัวนะไม่ตรงตัวฉะนั้นในทัศนะที่บอกว่าต้องหันไปถึงตัวกาบ้านนี่ก็บอกว่าเอ้าก็เองรู้ว่าหันไปตั้งตัวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าใช่มันก็รู้แต่เราก็ต้องมีอยากไว้ว่าตอนหันเนี่ยเราหันไปถึงตัวเราต้องจินตนาการนะจินตนาการต้องถึงว่าตอนหันเนี่ยตัวนี่มันบรรลุบรรลุกับซึ่งตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับมีความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตแล้วเนี่ยจากไบตุลมักดิสไปยังกาบะคนแรกที่มาถึงกาบะหลังที่เปลี่ยนแล้วนี่คือใครอันนี้จะได้เอาไปใช้ในการแข่งขันกับเด็กๆนะแต่ต้องเด็กมาเรียนจะได้รู้นะเหมือนคำถามเนี่ยคนแรกที่เข้าศาสนาอิสลามคือใครก็บอกอบูบักรบอกขดีจ้าบอกอาลีบอกไอ้นู่นไอ้นู่นแต่ท้ายสุดท้ายนั่นแหละดีก็มาดีไงที่เป็นมุสลิมคนแรกว่าอันละอัลวาลุมุสลิมีนนะครับที่จะเหมือนกันใครละคนแรกที่ละหมาดถึงกาบะหลังที่เปลี่ยนกิบลัตแล้วผมก็มาดีไงไม่ใช่นักการมันดึกของท่านอิหม่ามนะซาอีจากอบีซาอิดอิบนุลมุอัลลาเป็นซอฮาบะห์ท่านนึงบอกว่าคุณนักดูอิลมัสยิดอะลาอะฮดิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะนุศ็อลลิฟีฮิเราบางครั้งบางคราวเนี่ยนักดูจะเดินไปมัสยิดนบีตอนเช้านักดูแปลว่าเดินตอนเช้าอ่ะนะช่วงเช้ายามเช้าไปมัสยิดนบีไปละหมาดเนี่ยแสดงว่าเขาบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปละหมาดฟัรดูอย่างเดียวถ้ามีเวลาว่างๆก็เดินไปละหมาดไปละหมาดดูฮาที่มัสยิดก็ได้หรือว่ามัสยิดเนี่ยฮะไปมัสยิดเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยนะก็ละหมาดสุนนะห์ไปหรืออะไรเงี้ยฮะก็ว่ามัสยิดนั่นละหมาดฟันซัลลีฮ์ฟีเราก็ละหมาดในมัสยิดฟะมารรนายะมันครั้งนึงเราก็เดินผ่านมัสยิดนบีไม่ใช่เวลาฟัรดูนะแต่ด้วยพระองค์ท่านนบีอยู่ในมัสยิดก็กำลังบรรยายหรือกำลังพูดคุยกับซอฮาบะห์ช่วงนั้นเขาก็เห็นนบีกออิดุนอะลัลมินบัรนั่งอยู่บนมินบัรนั่งในมัสยิดนะนั่งทำอะไร فقلت لقد حدث أمر أبو سعيد ابن المعلى نبك ونانو ني أعرالك كن ومن نجي بنتي نانكم دا نبي في جمانان نان نان دا من مرتزة دا نوات شابرا سعيد شابور كتالهنجا شي كان أنا شكي عمي هو قديهم دا النبي صلى الله عليه وسلم نان دا من بر لا روم آن فقرأ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه آن آياني قد نرى تقلب وجهك في السماء كيرا كم لن ريان قاماري كدنين حتى فرغتن ترتاي آية فقلت لصاحبي كما لما النبي كم ننفوت الصحاباني واني آيانا وني الله زندتا مرما الله بيمتي بنانا ونا نبي قلنا لنا تباني فأبو سعيد يتوقع قادي النبي أنتم آيانا وني كباك بيان فقلت لصاحبي أي بيان تعالى نرجع ركعتين من يأمل مع سكس وركع شنكي فسوى ما شكا لما دوسا لما كان سوركع شنانا قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي تلنجت من با فنكون هو تبي غوق أولا كورا من صلى في لما تنكع با فتوارينا روك أبي لما دي سوركعت فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما فالما عن نبيك حول دوري نبيك لما دوري كان إيمان لكات أني بن رينان كونغان أبو سعيد ابن المعلى بن جد إمام نشائي نيكو في التار نتنين مي سنوان سنة حديث مي حديث أمون في صحابة رينان تنورن هكان تيان كبلا صحابة وقوة كان لما تكرنجا تيت النبي فردو تي لما نمشي دوري มันเป็นอสรีตนะเขาว่าอันเนี้ยคงเป็นข้อผิดพลาดของนักรายงานฮะดีษในสายสืบนะครับบางคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อุลามะเขาวิเคราะห์ซึ่งชี้ถึงความละเอียดของการรายงานบันทึกประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิยังรู้เลยนะว่าที่เนี่ยอันแรกนี่อะไรนะที่เล่านี่ไม่ใช่นะอันนี้เขารู้กันนะว่าที่ละหมาดอันแรกเนี่ยอสรีไม่ใช่ดูรีความละเอียดของคำว่าว่าให้ซุมาคุณตุมฟะวัลลูจูฮะกุมชัตรอฮูอยู่ที่ไหนให้ซุมาคุณอยู่ที่ไหนก็จงหินใบหน้าของพวกเจ้าวัลลูพวกเจ้าวูจูฮะกุมใบหน้าของพวกเจ้าชัตรอฮูคิดมันหรือทางมันฮะสัปนามนี้ก็คือกะบะหรือมัสยิดฮะรอมก็นับมุกะซีรอิบนุกะซีรได้อธิบายไว้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงบัญชาทรงสั่งไว้มิสติกบานิลกะอ์บะฮ์ให้หันหน้าไปยังกะอ์บะฮ์มินญะมีอิจฮาติอัรฎ์จากบนโลกนี้จะทุกทิศบนใบโลกนี้บนโลกใบนี้ชัรกันจะเป็นทิศตะวันออกกัรบันตะวันตกชะมาลันทิศเหนือจะนูบันทิศใต้ลายุสตัสนามินฮาซาชัยไม่มีกรณียกเว้นว่าจำเป็นต้องหันไปยังกาบาเนี่ยไม่มีกรณียกเว้นที่ว่านอกจากเว้นแต่อันนาฟิละอันนาฟิละแปลว่าอะไรนาฟิละถ้าไม่รู้เนี่ยจะถ้าไม่รู้เนี่ยโกรธนะถ้าไม่รู้โกรธนะแต่คืนดีได้จะบอกก่อนนะถ้าไม่รู้แย่นะนาฟิลาแปลว่าอะไรอาจารย์ครับนี่คุณแปลเป็นภาษาไทยเลยนาฟิลูนาฟิลาแปลว่านาฟิลูแปลว่าซุนนะนั่นนะซุนนะตอนไหนที่ฮาลิสซับร์ยกเว้นตอนละหมาดซุนนะที่ฮาลิสซับร์ในกรณีเดินทางไกลทีอูทีมานั่งรถบัสรถเมล์รถอะไรเครื่องบินรถไฟจะเรียกมาซึ่งนะไม่ต้องหันหน้าไปทางกิบละทางกาบะอันนี้กรณีเดียวแสดงว่าฟอร์ดูไม่ได้นะฟอร์ดูจะอยู่ที่ไหนจึงแม้ว่าต้องหันหน้าไปทางกิบละถ้าทำได้นะห้ามเลยถ้าทำได้แล้วมาฟอร์ดูแล้วหันหน้าไปทางกิบลาได้นะไม่ได้หันหน้าเนี่ยไม่ซอโมคะ แต่สมมติว่าหันไม่ได้รู้กิบลาเนี่ยแต่หันไม่ได้เช่นทำไมต้องรื้อฟื้นล่ะเช่นเรื่องตากใบถูกค้นไปในกี่เวลาละมาแน่นอนต้องมีคนสักคนหนึ่งหรือพี่น้องที่ถูกขนเหมือนแกะเหมือนแพะเนี่ยทับกันหลายชั้นเนี่ยก็ต้องละหมาดกันจะหันหน้าอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทิศมันไปไหนมันไม่มีแล้วได้รู้แล้วหรือนั่งบนรถไฟก็จะละหมาดฟัดดูเนี่ยจะทีละหมาดก็ไม่มีไม่มีจะไม่มีที่แล้วมันก็ต้องไปทับเขาไม่ได้ก็ละหมาดอย่างนั้นเท่าที่ทำได้แต่ถ้าหันได้เนี่ยก็ต้องหันถ้าลงได้เนี่ยละมาตีเนี่ยก็ต้องทำทุกสิ่งที่เป็นวาจิตเป็นรูปุ่นเนี่ยต้องทำสำหรับฟังดูแต่สำหรับนักลู่นักมูนี่ง่ายเลยยืนก็ไม่ต้องยืนเอายืนไหวไหวก็ไม่ต้องนั่งก็ได้นักลู่นะชินหน้านะนั่งก็ได้หันหน้ากินหน้าเนี่ยรู้ว่ากินหน้าอยู่ไหนก็ไม่ต้องหันรบเนี่ยมันจะไปทางไหนอูดมันจะไปทางไหนมามันจะไปทางไหนนี่ก็หันไปทางนั้นฟะอินนะฮูซัลลีฮาอันมัตไหลมาอัตนักลูนั้นไฮซุมมาตะวัจญะฮะกอลบุฮูวะกอลบุฮูหัวใจหรือร่างกายของเขาเนี่ยจะหันไปไหนเนี่ยกาบ้าหรือไม่กาบ้านี่นะจะหันไปไหนก็ได้ว่ากันมีชายฝาอันนี้กรณีที่สองที่ยกเว้นว่ากันณอธิเช่นอัลมูซายฟะอัลมูซายฟะเนี่ยเป็นมัสดักเป็นนามจะเป็นนามแปลกในภาษาอาหรับเป็นนามที่แสดงถึงกริยาระหว่างบุคคลสองคนมาจากมูฟาอาละที่มาในตำนองมูฟาอาละเนี่ยมูซายาฟะมูกาตาละมูดาระบะมูดาระบะรู้จักไหมเนี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมูดาระบะกาตาละฮะมูฮาระบะมันเป็นกริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเรียกว่ามูฟาอาละเนี่ยมูซายาฟะมันเป็นกริยาชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนมาจากไซฟ์ไซฟ์แปลว่าฮะดาบเฮ้ยเดี๋ยวแปลว่าพอฟันดาบกันนะพอสู้กันนะสู้ด้วยดาบหมายถึงว่าปะทะกันนะขณะที่ปะทะกันนะตะกอนนู้นเขาไม่สู้แบบนี้แบบพวกพี่ขาอเมริกานะสู้นู่นนะกดปุ่มที่อเมริกาเนี่ยโยนระเบิดทั่วโลกเนี่ยกดปุ่มที่นู่นเลยอยู่หรืออยู่ในรถถังนะประกอบนู่นนะก็ต้องปะทะก็ต้องเจอกันนะเรียกว่ามูซายาฟะมีการตำด่ากันเลยนะแล้วก็สู้กันเนี่ยไม่ได้สู้กัน5นาทีเหมือนที่เขาแข่งขันกันชุดฮะเรียกอะไรนะตำด่าไม่ใช่นะแล้วพอใจมันจะตูดเดินไม่ใช่มีบันดาลมันมีแขนมีคอหลุดง่ามคนละเรื่องบางคนอาจจะเป็นนักสู้นักรบเนี่ยก็ฟันกันทั้งวันเลยฟันกันทั้งวันมันไม่ต้องละหมาดกันที่ไอ้กินข้าวนี่มันต้องพูดนะ ไม่ต้องละหมาดหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าต้องละหมาดเขาจะละหมาดยังไงแต่นี่นะนักสู้สู้ดังคนหนึ่งกับนักสู้นักรบอีกคนหนึ่งดังเหมือนกันสู้กันตลอดเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยตั้งแต่ซุบฮ์เย็นมักริบสู้กันไม่มีใครยอมแพ้ไม่ละหมาดไม่ต้องละหมาดกันเลยต้องละหมาดครับมุสลิมเนี่ยฝ่ายมุสลิมต้องละหมาดเห็นไหมแห่งคนดีไม่ถึงขั้นที่อยู่ในสงครามเนี่ยนะและไม่ยอมละหมาดตรงเวลาเนี่ยนะจะต้องตายตัวละมีขนาดอยู่ในสภาพนี้แล้วบอกว่าต้องละหมาดไม่ตรงเวลานะละหมาดยังไงอันนี้เราไม่ต้องหันกลับละอัลลอฮฺอักบัรละหมาดมีข้าวละหมาดแล้วนะแต่เมื่อไรก็ละอัลลอฮฺอักบัรหรือกลัวละยังไงก็เท่าที่ทำได้รู้ว่าชีวิตละฉันอัลลอฮ์นี่มันทำข้าวกันนะเป็นอัลมุซายฟ์ฟาร์ดในกรณีฟาร์ดอย่างนี้ในกิจการขณะที่สู้รบกันยุสลิฮ์อัลกุลฮานละหมาดในทุกสภาพยังไงอยู่มั่นมาอยู่ข้างล่างเดินหรือขี่อะไรอยู่ในสภาพใดก็ตามเนี่ยก็ให้ละหมาดตามนั้นว่าก็จะฟังแล้วนะกรณีที่สามว่าก็จะละอาทิเช่นมันจะยินจีฮะตัลกะอัลกิบละคนนี้ไม่มีข้อมูลไม่สามารถก ำหนดทิศของกิบลายูซัลลีบิจติฮาดีวะอินกานะมุฆฏิอ์ก็ให้ละหมาดตามการวินิจฉัยของเขาว่าอินกานะมุฆฏิอ์ถึงแม้ว่าพลาดเขาไม่รู้ว่าทิศจะอยู่ที่ไหนก็เดาวินิจฉัยก็น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นวินิจฉัยแล้วนี่ก็ละหมาดสมมติว่าเขาละหมาดวินิจฉัยละกาดละหมาดดูเรื่องการละกันแล้วอัลลอฮฺละหมาดไปแล้วละกาดพอละกาดที่สองเนี่ยที่มันไม่น่าจะอย่างนี้มันเอาจะน่าจะนี้อาจจะหันไปอีกระกาดหนึ่งนะสี่ระกาดสี่ทิศสมมตินะก็ทำตามวินิจฉัยของเขาเนี่ยแล้วก็ซ้อทำด้วยความสามารถอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับว่าเราต้องบรรลุความจริงว่าเนี่ยมันตรงเป๊ะนั่นไม่ใช่เท่าที่วินิจฉัยได้นะครับว่าอินกานะมุคติอันที่มันแล้วพลาดในข้อเท็จจริงเนี่ยนะลิอันนัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นั้นلا يكلف شيئا ما يبنكب نفسا كل من كن داي الا وسعها نوجد شيء في القرب ความสามารถของเขาครับเราได้รู้เรื่องการหันตัวเนี่ยละหมาดนี่นะจะหันไปทางกาบะทางกิบละฮ์รู้แล้วล่ะแต่พอยืนละหมาดยืนละหมาดอย่างเนี้ยศีรษะของเราเนี่ยศีรษะของเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าหันไปทางกิบลาเนี่ยใบหน้ามันก็ต้องอย่างนี้ใบหน้านี่ก็ต้องตรงหมายถึงว่าศีรษะเนี่ยต้องทรงต้องตรงใช่ไหมไม่ก้มเพราะถ้าก้มเนี่ยแสดงว่าใบหน้านะมันก็ไม่ไปทางใบหน้านี่มันก็จะเหมือนกับทิศที่จะคว่ำสูญอยู่นะตอนสูญอยู่ใช่ไหมนึกออกมาแต่เนี่ยเราบอกว่าตรงถิ่นใบหน้าของพวกเจ้ายังมัสยิดฮารอมถ้ามองถึงสำนวนนี้เนี่ยก็จะมองว่ายืนนี่ก็ต้องยืนอย่างนี้ไม่ต้องมองข้างล่างแล้วสิตามสำนวนนี่นะซึ่งสำนวนนี้เกิดความขัดแย้งจริงๆระหว่างอุลามะเราก็ต้องเอามาศึกษาจะได้เรียนรู้ความหมายพอเห็นใครทำเรื่องนี้แล้วก็เขามีเหตุผลเนี่ยจะได้ไม่ไปว่าเขาเอามาจากไหนไม่เคยรู้เลยก็ไม่เคยรู้อย่าพูดสิทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่ครูครูเราไม่เคยบอกก็ไม่เคยบอกก็อย่าพึ่งปฏิเสธสิฮะอย่าพึ่งอะไรนี่อะไรที่ไม่เคยรู้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เลยอะไรที่ไม่เคยเรียนเนี่ยแสดงว่าไม่มีมันไม่ใช่เราบอกว่าอันนี้เราไม่รู้นี่เราไม่รู้ต้องศึกษาดูว่ามันมีหรือไม่มีก็ไปถามคนที่รู้มากกว่าขณะที่เราถ้าไปมักริบนี่นะรกครัวจะเห็นว่าคนละหมาดนี่ยึดมัจฮับมาลิกีอะไรเงี้ยเพราะอิหม่ามมาลิกว่าอย่างนั้นเรื่องการวางทรงใบหน้าศีรษะเนี่ยจะตั้งยังไงตอนละหมาดที่อุลามะเขาขีลาฟกันอิสตาลฟันฮุนอุลามะได้ขีลาฟันฟีมัสอะลัตินะซัรการมองเนี่ยเพราะการมองเนี่ยเป็นสัญญาณเกี่ยวกับการตั้งศีรษะการตั้งทรงของศีรษะเนี่ยจะตั้งยังไงสำรวจได้ตรงสายตาแต่คนที่จะมองอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าศีรษะต้องตรงเพราะเหตุผลมันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยว่าต้องใบหน้าเนี่ยต้องหันไปยังกิบลาแต่ถ้าหากว่าไม่ตรงเนี่ยมองถึงสุดนี้แน่นอนศีรษะนี่มันก็จะไม่ตรงใช่ไหมครับอุลามะก็มีศีลขั้นตอนละหมาดเนี่ยจะมองยังไงเนี่ยอะฮะละอักวานหลายทัศนะอันอัลวันมุมทัศนะแรกอันยังดูเราอินามองด้วยสุญูทัศนะแรกเนี่ยให้มองถึงที่สุญูที่สุญูของเราถึงแม้ว่าเราสุญูจริงหรือไม่สามารถสุญูจะได้ตัดประเด็นว่าบางคนก็ก้มไม่ไหวเขาก็ไม่สูญอยู่แล้วจะมองยังไงก็มองถึงที่สูญโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะสูญตรงไหนถ้าสุขภาพดีเนี่ยก็ให้มองตรงนั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่สามารถสูญจริงๆแต่คนที่สามารถสูญจริงๆนี่ก็ไม่ปัญหาก็มองถึงที่ตำแหน่งสูญของตนเองว่าว่าสหิษนี่คือทัศนะที่ถูกต้องทำไมลิมาวะระดาอันยุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะมีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีกาลยันซุรุอิลัสซะมาอ์ฟิศศอลาห์เนี่ย นบีตอนละหมาดเนี่ยเคยจะมองถึงฟากฟ้าท้องฟ้าตอนละหมาดฟาอัญญะลลอฮ์ท่านก็ทรงจึงประทานลงมาซึ่งอายะในสูเราะห์อัลมุอ์มินูนกอดอัฟลาฮัลมุอ์มินูนบรรดาผู้ศรัทธาโดยแน่นอนนะครับความสำเร็จอัลลซีนะซึ่งฮุมฟีศอลาตีฮิมคอชิอูนในการละหมาดของเขาเนี่ยมีคุชูอ์มีความนอบน้อมฟะญะอะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันซุรุฮัยซุยัสญุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำบัญชาจากอัลลอฮ์ยกย่องสรรเสริญบรรดาผู้ศรัทธาตอนละหมาดนอบน้อมนบีก็เลยก้มศีรษะมองถึงตำแหน่งสุญูดของท่านหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบัยฮะกีแต่ในสายสืบมีความอ่อนแอนิดหนึ่งท่านดังดีมีความอ่อนแอนะครับแต่ก็เป็นทัศนะของอุลามาส่วนมากยูมูรอุลามาเลยครับเขาจะให้เหตุผลทางปัญญาด้วยเขาบอกว่าการที่จะมองถึงที่สุญูดมันสอดคล้องกับความนอบน้อมความคุชูอ์ของสภาพการละหมาดแต่การที่จะยืนตรงสายตามองตรงไม่มองถึงที่สุญูดเนี่ยมันขัดกับสภาพคุชูอ์ทำไมก็บอกว่าแน่นอนถามใครก็ได้คนที่ยืนตรงมองเหมือนกับว่าไม่น้อมกับคุณเวลาจะน้อมเนี่ยเราก็ถ่อมตนก็ต้องก้มอะไรนี่การเรียนต้องใช่ไหมนี่ก็เป็นเหตุการณ์เข้าใจเหตุผลของจมูกแล้วนะนี่มาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ถ้าจะเล่าที่สองยังวูรุติลฟาอาวีให้มองเบื้องหน้าทิศหน้าทิศข้างหน้าของเขาติลฟาอาเบื้องหน้าใบหน้าของเขาคือกิบลัตนั่นเองโพสต์เดนลูมาจากเนี่ยก็คือมาจากอิมามมาลิกเนี่ยได้อ้างอายะที่เรากำลังเรียนกันอยู่ฟาวัลลิวะจากะดังนั้นเจ้าทรงผินใบหน้าของเจ้าเนี่ยผินใบหน้าของเจ้าชัตรัลมัสยิดอัลฮารอมอันว่าทิศมัสยิดฮารอมมีคนก็ต้องถามดูสิอัจมูรุมีปัญญาหรืออ่านกุรอานไม่รู้เรื่องหรือก็อัลลอฮ์บอกว่าให้หันใบหน้าไปยังกิบลานี่แล้วยังบอกให้มองถึงสุญูดอีกอย่ารีบอย่ารีบที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาวัลลิวะจากะชัตรัลมัสยิดอัลฮะรอมยูมูรีเขาก็มีเหตุผลในการตีความวัลลิจ้าจงผินใบหน้าใช่ไหมคำถามว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าจงผินใบหน้าของเจ้าคิดหรือทางมัสยิดฮารอมเนี่ยแล้วก็ส่วนร่างกายอื่นๆมาจะผิดไปไหนให้หันมาแล้วส่วนอื่นเนี่ยหันที่อื่นได้ไหมหน้ายังมีตรงนะจะเล่าขนาดนี้นะฮะไปทางข้างซ้ายได้ไหมถามว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าออกไปตรงไปไหนแค่ใบหน้าอย่างเดียวก็ฝังได้ไหมไม่ได้ทำไมเพราะคำว่าวาจากันเนี่ยมีในเป็นสำนวนในภาษาอาหรับส่วนหนึ่งของร่างกายเขาเรียกว่ามัจญ์มุรสลเป็นเครื่องหมายบ่งถึงส่วนอื่นมัจญ์มุรสลอิลากะตุฮุลจุซอียะห์เช่นคุลมันอะลัยฮาฟานวะยะบะตะวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรามซูเราะห์อะไรทำไมรู้ก่อนฮะคุณมุมันอะไรอย่างบางทีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลนี้สั้นสิ้นสุดสิ้นหายหายนะหมดสูญหายหมดสั้นหายหมดเว็บก่อนซึ่งที่จะอยู่มีอยู่เสมอว่าอยู่รับบิกะพระพระพระพระของพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอนที่อัลลอฮ์บอกว่าที่จะคงอยู่เนี่ยพระพักของพระผู้อภิบาลไม่ใช่พระพักอย่างเดียวก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระพักแต่เป็นการบอกถึง ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการเหมือนกันนะเรียกว่ามัจญ์มุรสลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาวัลลิดังนั้นเจ้าจงผินร่างกายของเจ้าทั้งหมดเลยและการระบุใบหน้าเนี่ยเพราะเป็นส่วนสำคัญในร่างกายอัลลอฮ์ไม่ได้ไ ม่ได้ประสงค์ที่จะให้เอาใบหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องถึงไปยังมัสยิดฮารอมโดยเฉพาะไม่แต่ที่ว่าใช่แต่ในหมายถึงว่าทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นน่ะพฤติกรรมที่เราจะก็ต้องสอดคล้องกับเหตุผลอื่นๆทางหลักฐานนะครับอย่างที่ระบุขั้นต้นอีกจะนะอีกจะนะหนึ่งจากบรรดาจัลละให้มองยังไงเขาก็ยังบุรุอิมาซับดรีให้มองถึงหน้าอกแสดงว่าท่านละหมาดมองถึงหน้าอกไม่ได้มองถึงสุญูดมองถึงหน้าอกมันก็ไม่ประหลาดสอดคือสภาพต้องสอดคล้องกับความมีขุชัวเหมือนกันประโยชน์อย่างหนึ่งจะอิดะประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะเสริมความรู้ตรงนี้แสดงว่ามีสามทัศนะนะมองยังไงกับการละหมาดส่วนมากคนละหมาดก็มองถึงตอนยืนนะมองถึงที่สุญูดอีกแต่ละบอกว่ามองตรงเบื้องหน้าแต่ละบอกว่ามองถึงหน้าอกอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าให้มองถึงสุดนะฟาอิดะประโยชน์ที่จะได้จากเรื่องอื่นนี่นะครับท่านชาริกอิบนาอับดุลไลกอดีเป็นฟุกฮะเป็นนักนิติศาสตร์เป็นผู้พิพากษาด้วยนะครับมุสลิมท่านหนึ่งได้บอกว่า มีทัศนะบอกว่ายังดูอิลามาวเดียกับไม่มีรูกัวขณะรูกัวเนี่ยจะมองที่ไหนล่ะน่าคิดตอนนี้เนี่ยรู้แล้วนะมามองถึงสุญูดใช่ไหมอันนั้นตอนรูกัวมองถึงสุญูดหรือเปล่าอิมามชารีฟเนี่ยเขามีเหตุผลเขาบอกว่าไม่ให้มองถึงปลายเท้านิ้วเท้าหรือที่ยืนของเขาที่ยืนของเขาเมาแบบที่ก็จะไม่มีที่เท้ายืนอยู่ที่เท้าทับอยู่ให้มองตรงนั้นทำไมหรือมีเหตุผลในเชิงฮะดีษในเชิงหลักการก็มีเหตุผลเพราะถ้ามองถึงสุญูดเนี่ยดูผมนะถ้ารู้กลัวอย่างนี้แล้วมองถึงที่สุญูดนะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้พอดูสภาพเนี่ยศีรษะกับหลังเนี่ยมันจะเสมอกันไหมไม่เสมอกันแต่ซอฮาบะฮ์ที่เล่าสภาพการรุกรุ่งท่านนบีบอกว่าศีรษะกับหลังของท่านนบีเนี่ยจะเหมือนกับเสมอกันจะเป็นเช่นเดียวกันเป็นระดับเดียวกันมันก็เป็นสภาพที่เที่ยงตรงกันนะฉะนั้นจะทำยังไงจะได้ให้ศีรษะเนี่ยเสมอกับหลังก็ต้องก้มพอก้มไหนเนี่ยอยู่ดีๆโดยปริยายโดยอัตโนมัตินะสายตามันก็ต้องมองถึงเท้าใจตุ้มตอนสุดูดะมีใครขัดข้องไหมขัดข้องไหมเราต้องลองดูใช่เพราะบางคนก็บางคนก็ไม่แต่โดยส่วนมากนะเราก็ไม่ได้ว่าคนมีคนมันก็คอเขายาวหน่อยคอเขาขึ้นเม็ดอะไรเงี้ยก็ไม่ว่านะก็ทุกคนก็ตามความสามารถเราพูดโดยทั่วไปแล้วตอนสุญูดอะคาริบถ้าสุญูดเนี่ยมองที่ไหนตอนสุญูดอิมามชารีฟเนี่ยเขาก็บอกว่าว่ามีฮาลิสุญูดีตอนสุญูดีนะอิลามาวดีอันซีให้มองถึงจุดที่วางจมูกจุดที่วางจมูกแน่นอนนะจุดที่ไม่ใช่จุดเดียวนะเพราะจุดเดียวเนี่ยก็ต้องตาก็ต้องไม่ใช่หมายถึงว่าเส้นที่จะวางจมูกตรงนั้นนะก็หมายถึงว่าเบื้องหน้าอะไรนะครับว่าที่ฮาลิกูอูดีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเราก็เคยพูดเคยศึกษากันนะแต่ก็น้อยที่จะมีคนเตือนตรงนี้หรือที่จะบอกกับพี่น้องตอนนั่งจะเป็นยูนุสตอนนั่งยูนุสนั่งระหว่างสองสุญูดหรือนั่งตะฮียะแรกหรือตะฮียะสุดท้ายมองที่ไหนอิหม่ามชารีฟนี่นะบอกว่าทุกกรณีที่มีการนั่งนี่นะให้มองตักคุณง่ายๆเนี่ยมองถึงที่วางมือหัวเข่าบนตักหรือขาอ่อนตรงเนี้ย มองถึงตัดฮัจรีแต่ว่าตัดนะครับแต่นี้ชริกเหมาเลยเหมาเลยทุกกรณีซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีข้อติงว่าสำหรับการมองถึงที่สุญูดเนี่ยก็น่าจะเป็นสภาพทั่วไปตอนละหมาดยกเว้นกรณีที่มีผลให้เปลี่ยนสภาพเช่นตอนรุกขั้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจะได้ศีรษะเนี่ยเสมอกับหลังให้เป็นสภาพดังที่ท่านนบีทำแล้วตอนนั่งแหละมีฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีตอนตะฮิยะนี่นะตะฮิยะและชี้นิ้วท่านนบีก็จะมองนิ้วนิ้วชี้เนี่ยพอชี้นิ้วตอนตะฮิยะตลอดนะนบีก็จะมองที่นิ้วที่การชี้นิ้วชี้ของท่านนะครับยันบุรุอิลามาดิอิชาระติฮีฮะนี่ก็เป็นฮะดีษท่านนบีเป็นฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตัวทำสิ่งหนึ่งเป็นรายละเอียดในสภาพหนึ่งแสดงว่าเราต้องเว้นว่าตอนนั่งจะขยับและมีชี้นิ้วให้มองถึงนิ้วแต่ตอนนั่งธรรมดาเนี่ยระหว่างสองสุญูดนี่นะก็ให้มองถึงสุญูดเพราะตอนนั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยมีชี้นิ้วไหมไม่มีชี้นิ้วแต่ชารีฟเนี่ยบอกว่าเปล่าเลยทั้งหมดเลยนี่นะให้มองถึงตักนะครับและการมองถึงดักนี่นะแต่ที่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นอัตรักใกล้ชิดที่สุดในบรรดาสภาพการละหมาดที่มาในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟุ้งเลยฟุ้งขึ้นแล้วในนั้นก็ว่าอินนัลลอฮีนะอูติลกิตาบะลายะอะลามูนะอันนะฮุลฮักกุมินร็อบบิฮิมมันนามูดีร็อบคัมบีนะจะรู้ว่านั่นคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเอ็มมิคาซีร์อธิบายบอกว่าไอ้เลียหูหมายถึงพวกยิวที่ได้รับคำดีในคือพวกยิวอันการุสติกบาลกุมุลกะพวกเขาได้ตำหนิการที่พวกเจ้าได้เปลี่ยนกิบละไปยังกะบะวันซีรอฟกุมและการที่พวกเจ้าเปลี่ยนการผินหน้าจากใบตุลมักดิสตำหนิไม่พอใจพวกนี้เนี่ยที่ไม่พอใจพวกยิวที่ไม่พอใจยาละมุนมันรู้ดีأن الله تعالى سيوجهه إليها ولكن الله كذا بليان قبلة جالس عن هذا النبي بليان قبلة هاي بين بيناكم كان من كف ينكعبه بما في كتبهم ثم تتقرب من بنداكم فيهم فعن أنبيائهم كات بندا نبيهم وكهو من النعط والصفة دوي كنا لكسنا كنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته لكنا لكسنا كنت رشاشاتكم كان ว่ามาขัดสู้อัลลอฮฺ تعالى บีและสิ่งพิเศษที่อัลลอฮฺได้ประทานไว้ให้แก่ท่านนบีเฉพาะและชรฟะฮูและสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงให้เกียรติซึ่งอัชชารีอะฮ์ระบันที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมายังท่านนบีเฉพาะอัลกามิลอันสมบูรณ์อัลอาซีมอันยิ่งใหญ่ระบันอันสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ولكن أهل الكتاب تشاو كم في كتاب يتكاتمون تطبقا تروم توتنم فانسان هاي تطبق ستتام تي خميو لبوكن هكذا تي من تكت خم بأمي يتكاتمون تطبق ذلك سم لونن وتي الله تطيان سبلان كروكا تطبق وحسابا دوا إتشار السياء وكفرا فتفيت عنادا بلدن ولهذا فشنا تهددهم الله كمكو بوك يو بقولي دوي كمتعكم فأولا وما الله بغافل او خوك شاو كمتي اي تي كم بمرو ميشي تي تمي تو ستا تي بلين كبلا هين الله ما يفهم الله ما الله بغافل الله ما يفهم يسين دي فوك شاو كتام เห็นพวกเราเผลอเรารู้ว่าพวกเจ้าปกปิดอะไรกันอยู่เรารู้ว่าพวกเจ้าเนี่ยมีอุบายทำอุบายอะไรกันอยู่นะครับพอมั้ยรู้สังเกตว่าติดอัดนั้นสักเนี่ยไม่รู้มีอะไรมั้ยไม่มีนะต่อมั้ยต่อมั้ยต่อพี่พอต่อนิดนึงต่อนิดนึง นิดนึงแต่คงไม่หมดแต่นิดนึงขอนิดนึงวะลาอินอะตัยตะวะลาอินอะตัยตะอินนี่อินหากนะถ้าหากแล้วก็แน่นอนนี่มาจากไหนและแน่นอนและนี่นะก็เนี่ยว่าและลามเนี่ยลามุตตะกีนี่นะกีนละคือแน่นอนว้าวคือและลามตัวนี้ก็คือแน่นอนและแน่นอนอินหาดถ้าหาดอะตัยตะถ้าพวกเจ้าได้นำอัลลซีนาอูตุลกิตาบะบิคุลอายะติถ้าพวกเจ้าได้นำอะตัยนำถ้าเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าถ้าเจ้าได้นำทุกอายะบิคุลอายะหลักฐานทุกชนิดให้แก่อัลลซีนาอูตุลกิตาให้แก่บรรดาผู้ที่รับคำทีอะตัยตะประธานคือตะฟาอิลเนี่ยก็คือตะอัลลซีนะอูตุลกิตาบคือกรรมถ้าหากว่าเจ้าได้นำทุกอายะให้แก่บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยมาตะบิอุกิบละตะและถามยืนยันว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนกิบละแล้วนะจงเชื่อฟังแล้วนะเขาก็จะไม่เปลี่ยนเขาจะไม่เปลี่ยนกิบละของเขามาหันยังกิบละของเจ้าพวกชาวคัมภีร์ยะฮูดเนี่ยเราชอรอที่เขามีของเขาอะนะดื้อดึงกับอัลลอฮ์นี่นะเจ้าจะเอาหลักฐานจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าแล้วพวกเขามายืนยันในการเปลี่ยนกิบละของพระผู้เป็นเจ้าเขาก็จะไม่เปลี่ยนกิบละมาหันยังกิบละของเจ้าว่ามาอันแต่ละเจ้าก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะเปลี่ยนกิบละของเจ้าไปยังกิบละของพวกเขาเจ้าก็จะไม่งอเหมือนกันพระเจ้ามีจุดยืนเจ้ามีคำบัญชาจากอัลลอฮ์ให้หันไปยังกิบละแห่งกาบะว่ามาอันแต่เจ้าไม่ใช่คนที่ง่ายๆเนี่ยเขาจะเอายังไงก็เปลี่ยนเนี่ยเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะเรื่องพิษเรื่องกิบลานี่นะมุสลิมมีจุดยืนอัลลอฮ์สั่งให้หันไปอย่างนี้เนี่ยก็ต้องอย่างนี้เสมอตลอดชีวิตแล้วไม่ใช่คนเนี่ยเดี๋ยวก็หันไปทางอิหร่านเดี๋ยวก็หันไปทางซาอุดีเดี๋ยวก็หันไปทางทำเนียบขาวเดี๋ยวก็ทำเนียบแดงเดี๋ยวก็ทิศเดียวจุดยืนฉะนั้นเลือกเนี่ยพอเลือกนี่ก็เลือกถึงได้พอเลือกนี่ก็เลือกพักเดียวพักเดียวตลอดชีวิตไม่เลือกพักเดียวมุสลิมต้องมีจุดยืนไงต้องเลือกพักเดียวพักอื่นไม่เลือกแต่คนนี้ไม่มีจุดยืนเลยมีหลายคิดหลับแต่นั่นปีนี้พักหนึ่งปีหน้าอีกพักหนึ่งปีที่สามก็อีกพักหนึ่งมีกี่คิดหลับเนี่ยเห็นไหมแต่มุสลิมเนี่ยมีพักเดียวพักอะไรพักร้อนฮิซบุลลอฮ์พักของอัลลอฮ์พักของพวกของอัลลอฮ์กับพักพวกอัลลอฮ์ถ้าพูดได้นะพูดได้เป็นฮาดีสครับนะนบีได้บอกว่าบอกกับชาวรู้ไหมรู้จักไหมพักพวกของอัลลอฮ์จะแปลว่าชาวนี่ไงรู้นะไอ้เรื่องนั้นเนี่ยคือไอ้เรื่องนั้นพักพวกชาวของอัลลอฮ์จะแปลครอบครัวก็ไม่ได้แต่คือพักของอัลลอฮ์พักพวกของอัลลอฮ์ฮะดีษไอ้ฮะนุลลอฮ์นี่คือใครชาวที่เป็นพักพวกของอัลลอฮ์นบีถามซอฮาบะไอ้ฮะนุลลอฮ์นี่คือใครซอฮาบะว่าใครล่ะนบีบอกว่าไอ้ฮะนุลกุรอานฮุมไอ้ฮะนุลลอฮิวะคอสตุชาวกุรอานขอให้พวกเรานี่เป็นชาวกุรอานขอให้มีเจตนารมณ์ที่เรามาเรียนเนี่ยปรารถนาที่จะศึกษาเรียนรู้คุรานของอัลลอฮ์เพื่อจะได้ถูกบังคับหน้าที่อัลลอฮ์มีว่าเราเป็นชาวคุรานพอแล้วได้บอกนบีบอกว่าชาวคุรานเนี่ยชาวคุรานที่สนใจคุรานศึกษาคุรานท่องจำคุรานอ่านคุรานฮุมซึ่งคืออัลลอฮ์เป็นพระพวกของอัลลอฮ์คนที่ไม่รู้คุรานเนี่ยไม่รู้จะไปเลือกทำไมว่ามาบางทุนบิดาเบี้ยงกิบลาตบ้างส่วนหนึ่งของพวกเขาก็จะไม่ตามอีกส่วนหนึ่งของ พวกเยโฮวาห์นั้นเรามีหลายนิกายคิดหลักตรงเขาเนี่ยเขาเยอะสารพัดตอนแรกยิวเนี่ยเขาหันไปยังไปจนมันก็ถึงปัจจุบันหันไปยังกาบะไปพิกไม่ถึงวัดมิสคือความหินอัศวรเดินเฉพาะความหินที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีโดมทองเนี่ยมาสีดสักนี่คือคิบลับของยิวถึงยิวแค้นไงคิบลับของมันเนี่ยมีสุราอยู่นึกออกมาว่าทำไมก็แค้นคิบลับของมันเนี่ยมันมีสุราเมื่อไหร่จะกล้ามาของเราเนี่ยมีโดดนี่อยู่ไม่ได้เลยนึกออกมาถ้ากล้ามาของเราเนี่ยมีโดดอยู่ตรงเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่ยอมเขาต้องรีบให้ได้มีสุราบนคิบลับเขานี่คือคิบลับของเขาเนี่ยโดมเหลืองโดมไม่ใช่โดมเหลืองที่นี่นะของศิษย์มันไม่ใช่นู่นที่ไปตุนมักดิสแต่นี่การพอมาถึงพวกคริสเนี่ยเขาบอกว่าบทบัญญัติของยิวนี่ก็เป็นบทบัญญัติของเราแต่มาถึงเรื่องศิษย์หลับนี่ก็แตกต่างกันบางนี่การจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องหันนะไม่จำเป็นต้องหันเลยเหมือนพวกปริกัดที่หลุดศาสนาในกลุ่มที่อ้างตัวเป็นมุสลิมนั่นมานี่ก็นั่นมาที่ไหนก็ได้เดินแต่ทำไมนั่นมาที่ยังนี่กำลังนั่นมาที่ไหนอะไรก็นี่เนี่ยนี่กำลังนั่นมาที่มีคนนั่นมาแล้วนี่ทหารนะนั่นมาไหนก็ได้ทำไมก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นอัลลอฮ์หมดทุกอย่างนี่ยังมันนี่ไงย่านี่ไงนี่ไงย่าเนี่ยกูคืออัลลอฮ์แล้วคือกูมีนะมีแต่ตายไปแล้วแต่ก็เชื่อยังมีแล้วอยู่ทุกที่เนี่ยหันไปไหนก็ได้เนี่ยพวกคริสเตียนก็เลยเปลี่ยนเพราะว่าไม่ต้องหันไปยังไปจุนบังดิสเนาะทำไมมีไม่การเห็นที่ไหนเนี่ยก็กราบที่ไหนก็กราบนั่นก็เป็นถ้าสามารถที่แสดงถึงการที่ไม่ยืนหยัดในคำบัญชาในคำบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บอกว่าพวกเขาเองมันก็รู้กันอยู่แล้วว่ามาบาบูนดิตาเบียงกิบลัตกับเซอร์นั่นในพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ตามกิบลัตของพวกเขาเองพวกกันเองนะว่าละอินิตาบานี่นะเป็นบทเรียนจากเหตุเนี้ยว่าโอ้แม่ดีไม่ต้องเหนื่อยแล้วพวกนี้เนี่ยจะไปพวกนี้มันดื้อในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มันเลื่อนในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องกิบลัตมันเลื่อนในการที่จะเชื่อตามต่อพระผู้เป็นเจ้าจะเอาหลักฐานมาให้เขาทุกชนิดเนี่ยเขาก็จะไม่ตามกิบลัตของเจ้าก็จะไม่ตามกิบลัตของเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเขาก็มั่วในกิบลัตของพวกเขาเองแต่บทเรียนที่อัลลอฮ์สั่งสอนนบีในวันอินิตาบะตะวะอุมแต่แน่นอนถ้าหากว่าเจ้าอิตาบะตะได้ปฏิบัติตามอาหัวอาหมอารมณ์ใส่ตังของพวกเขาฟังให้ดีนะถ้าเจ้าโอ้มุฮัมมัดได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของใครว่าอาหมอาหัวอาหมอารมณ์ของใครของยาฮูดและนาซารอนและอุตุลกิตาบอารมณ์ของเขาต้องการอะไรมิมบาดีมาจะอะไรใครหลังที่เจ้าได้มาหลังที่ความรู้หรือหลักการหรือหลักฐานที่มายังเจ้าแล้วหมายถึงว่าปฏิบัติตามอารมณ์ของเจ้ากันดีหลังที่รู้แล้วว่าหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์นี่มาเป็นยังไงอินนะกะอิซัลลามีนัซซอลิมีนแน่นอนเนี่ยเจ้าก็จะเป็นผู้อธรรมคันนั้นเมื่อนั้นน่ะท่านก็จะเป็นผู้อธรรมถ้าปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาอุลามะว่าไงครับอุลามะบอกว่าอายะห์แบบนี้นะอัลลอฮ์พูดกับนบีแต่เป็นข้อเตือนสำหรับประชาชาติกันนะทำไมนบีไม่มีทางหรอกที่จะปฏิบัติตามอารมณ์อยู่แล้วนะซอร์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะนบีมีหน้าที่ที่ต้องสนองคำบัญชาของอัลลอฮ์และแจ้งอย่างเดียวแต่การที่จะมีอารมณ์การยังรู้แล้วมันก็เป็นไม่ได้เอาละทำไมแล้วก็มาบุตรนบีเนี่ยมาบุตรนบีเป็นตัวอย่างขนาดนบีนะอัลลอฮ์ยังเตือนเลยว่าอย่าตามอารมณ์ทั้งนั้นที่นบีก็ไม่ตามอยู่แล้ว كما النبي انا كما النبي فجمن وديان جنني سامرا فاشاشا بوا تابوا كاو เป็นผู้ปฏิบัติตามอารมณ์อนุกิตามีก็เป็นผู้อธรรมเอามาเลยครับเดี๋ยวนี้สภาพชีวิตของสังคมมุสลิมมามาดูอะไรที่มันตามอารมณ์อนุกิตาถ้าเป็นไปเรื่องการเมืองเป็นต้นฮะกุรอานอิสลามบอกว่าให้ปกครองยังไงให้เลือกตั้งผู้นำยังไงเรามุสลิมมันไม่เอาแล้วไปเอาอะไรก็ไปเอาอารมณ์ของเขาอารมณ์ที่เขายินดีมีความปลื้มใจมีความภูมิใจในระบบนั้นก็คือระบบประชาธิปไตยตอนนี้นั่นคืออารมณ์ของเขาอารมณ์ของเขาเขาเห็นยังไงหนูก็ภูมิใจและไม่ใช่ภูมิใจอย่างเดียวในร่วมมีแนวร่วมในการที่จะถล่มหลักการอิสลามเพื่อยกย่องระบบประชาธิปไตยเช่นที่เกิดในประเทศอิรักอเมริกาตอนแรกบอกว่าต้องถล่มแล้วจะมาซัดดัมทำไมอันตรายต่อโลกมีอาวุธรุนแรงออกบุกแล้วฆ่าไปแล้วแสนคนนะมุสประกาศว่ายุติการค้นหาอาวุธรุนแรงทำไมครับเขาบอกว่าก็ไม่เจอเพราะว่าเราจะไม่เจอเนี่ยแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่เพราะว่าเราต้องอยู่จะได้ปราบความกลุ่มก่อการร้ายและให้ประชากรที่อิรักเนี่ยลิ้มรสชาติแห่งประชาธิปไตยเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มโลกมุสลิมเห็นแล้วตัวมือจริงจริงมุสลิมว่าศาสนาของพวกเองระบอบอิสลามระบอบคีลาบาร์ของพวกเองนี่นะใช้ไม่ได้เอาระบอบของเรามุสลิมก็เฉยคือใช่ไหมมันก็ดีนะใช่ได้อารมณ์ระบบการปกครองไม่ใช่ปกครองแผ่นดินไม่ใช่ปกครองบ้านเมืองเดียวนะปกครองครอบครัวปกครองสถาบันเป็นอารมณ์ของทั้งสิ้นนะแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่เป็นผู้อธรรมหรือเห็นไหมแต่อีเดนนี่เนาะเมื่อนั้นเลยท่านเป็นผู้อธรรมอารมณ์อื่นๆเนี่ยที่เป็นอารมณ์ของอันคิดว่าเรานำมาใช้เป็นแนวทางในชีวิตของเราก็มีเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตมารยาทอะไรต่างๆซึ่งทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องกลับไปสำรวจครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในการเรียนเรื่องของสุรัตน์บักรแล้วก็ได้นำแถลงการเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งนะครับในหัวข้อเลือกใครดีนะที่เราที่ไม่ได้เนี่ยก็รับได้แล้วก็ขอความกรุณาไปคัดตี้ถ้าจะรบกวนก็ไม่ต้องคัดตี้คนละ 5,000 หรอกคนละ50คนละ10,000ก็พอถ้าแจกกับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงที่มีความสนใจจะเลือกตั้งนะครับก็ขอความกรุณาให้เอกสารนี้เป็นข้อเตือนสติในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรครั้งนี้นะครับที่สองพันก็พยายามที่จะไม่ให้กระทบกระแทกในผิดกฎหมายนะเพราะเดี๋ยวนี้คนที่จับจ้องเนี่ยเยอะแยะหาเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยจงเรื่องถึงนครบาลเลยติดตามดูเราผิดกฎหมายตรงไหนถ้ากฎหมายมนุษย์มีตรงยืนยันนะครับมุสลิมผิดกฎหมายมนุษย์หมดแต่ต้องถูกกฎหมายอัลลอฮ์แต่เมื่อผิดกฎหมายอัลลอฮ์นะครับอยู่ไม่ได้ผิดกฎหมายมนุษย์ทั้งปวงเลยนะแต่ไม่ผิดกฎหมายอัลลอฮ์นี่ปลอดภัยนะอย่าข้อที่เตือนสติพี่น้องนี่นะครับผมพยายามที่ไม่ได้ระบุอะไรที่จะทำให้ท่านเดือดร้อนในการแจกเอกสารนี้พยายามใช้สำนวนที่ไม่ผิดกฎหมายเท่าที่ทำได้นะครับบางเรื่องพออ่านท่านอาจจะมึนนิดนึงแต่ขอความกรุณาให้อ่านครั้งสองครั้งแล้วท่านจะเข้าใจด้วยความปรารถนาดีในการเข้าใจหลักการศาสนาแน่นอนอัลลอฮฺจะแนะนำที่ ทำให้มึนๆหรือว่าต้องเลี่ยงเลี่ยงบางเรื่องเพราะมันละเอียดอ่อนใช่ไหมเรื่องกฎหมายเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งอะไรต่างๆสนับสนุนนู่นนั่นต่างๆนั่นยุ่งยุ่งกันหมดทั้งนั้นดีทางรัฐธรรมนูญระบุอย่างชัดเจนว่าบุคคลย่อมมีสิทธิบริบูรณ์ในการแสดงความเห็นเนี่ยแต่ถ้าผมมากฎหมายอื่นๆนี่ไม่รู้มันค้านกันบางคนนี่ช่วยฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเลยนะว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะมันติดตันอ่ะคนนั่นจะพูดก็พูดไม่ได้เตรียมสตินะครับก็แน่นอนสำหรับผมนี่นะไม่ต้องเลือกใครเลยนะนี่พูดตรงไปตรงมาไม่ต้องเลือกใครเลยเพราะไม่มีข้อหัวข้อนี่ผมบอกว่าเลือกใครดีนะอันนี้ไม่ใช่คำถามนะอันนี้คำยืนยันเลือกใครหมายถึงเลือกใครที่ดีอ่ะใครที่ดีอ่ะนะก็ไปดูดีนะมันก็ไม่มีดีไม่มีดีสำหรับผมในนั้นไม่ต้องเลือกใครเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกนะครับก็อย่างที่เขาว่ากันนะเลือกคนที่ไม่ใช่ดีที่สุดนะเพราะไม่มีดีเลยนะเลือกเขาเรียกอะไรนะจะยกเลิกปัญหาประเทศไทยนี้ไม่ใช่หวยบนดินปัญหาประเทศเนี่ยคือขมลละสันดานของคนทางที่ชอบหวยบนดินใต้ดินในดินมันต้องแก้ในขมลละสันดานพอตอนไม่มีหวยบนดินเนี่ยมันก็มีหวยแล้วจะถามว่าแบ่งสลากก็จะไอ้เนี่ยกินแบ่งเขาเรียกอะไรสลากกินสลากกินแบ่งเนี่ยนี่ไม่ถูกไหมอ่ะถูกไหมมันก็มันหาเสียงคนไทยเองเนี่ยที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ได้เปิดตรงนี้ถ้าไม่มีคำถามก็ขอติดด้วยคำกล่าวสุภาพนะคำเรามันทำได้สบายต่อฝรั่งตัวนี้ก็สุดยอดมากเลยภายหลังเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งเราจะแจ้งอาคารคือสิ่งที่ทำเพื่ออนาคตสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่ออนาคตเนี่ยก็หมายถึงว่าเพื่อวันเกียรติเขาทำไม่อะไรเขาก็จะถูกแจ้งนี่หรือที่ท่านทำไว้สำหรับวันเกียรติแม้กระทั่งอยู่ที่สะสมไว้เนี่ยเราก็จะบอกนี่ที่ละหมาดสำหรับนี่มันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้มันมีข้อจะรู้หมดอะไรจะแจ้งอาคารเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยหมายถึงว่าที่ทำเพื่ออนาคตหมายถึงว่าวันเกียรติครับ